Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, ja tornem a ser aquí amb el nostre murmuri setmanal. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carles Guiradó, el control tècnic, i Patrícia Palomino, els micròfons. Avui comencem amb una proposta amb contundència. Digitalism és una proposta d'electro potent creat per afondre la pista. Comprovem-ho amb el tema I Want, I Want. Say Hi to Your Mom, s'ha excusat el nom a Say Hi, un grup que li posarà la mà malada que li falta a la teva vida. Ens porten una proposta d'indie rock molt enganxós i que servirà per aixecar tots aquells que us passegeu pels carrers de la ciutat caminant de quatre grapes. Ens quedem escoltant Northern Days. Northwestern girls with their fish. Don't mess it up this time, 'cause they seem so nice. It must be Per entre els sons més angulars del punk transita These New Puritans. Sense concessions, d'ell s'ha dit que les seves guitarres semblen cruixir com llàmines metàl·liques enmig d'un remolí. I és que These New Puritans és una de les bandes amb més imaginació vinguda des de les Illes Britàniques. Vestits amb elegants uniformes negres i daurats, aquests adolescents tenen la capacitat de captar la nostra atenció. La passada tardor van editar Beat Pyramid, del qual n'escoltem el tema titulat Elvis. Daniel Béjar està considerat com un dels autors més intel·ligents i plens de recursos, tant poètics com musicals, de la seva generació. El coneixem com a integrant dels famosos The New Pornographers, però també l'hem conegut recentment amb el projecte amb la seva xicota Hello Blue Roses, amb qui publicarà disc, recordem, a principis de l'any vinent. Però també fa carrera en solitari sota el nom de Destroyer. També a principis de l'any vinent està previst que publiqui un nou àlbum. De ben segur tornarem a sentir grans peces del pop folk amb l'avançament del disc Foam Hands. True love regrets to inform you. There are certain things you must do to perceive his face in the stains on the wall. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Foam hands. Since you've been gone, since you've been gone, steadily growing apart. He lives down the hall. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. Phone. Continuem amb l'Habitación Roja, que és un d'aquells grups que en diuen clàssics del pop independent estatal, uns clàssics que ja porten més de 10 anys de carrera i, tot i ser del baixos, continuen gairebé com el primer dia. Una banda que ha sabut créixer i evolucionar dins d'un mateix registre o estil, amb el gran terme d'indie nacional de mitjans dels 90. L'últim que tenim d'ells és el seu single, Posidònia, del qual n'escoltem el tema que li dona nom. Y esperé tanto tiempo que con lo Murmuri, amb Patrícia Palomino. El passat dissabte, el trio de Glasgow, de 1990s, va visitar la sala Rasmatàs de Barcelona. Un grup que ha aconseguit l'èxit gairebé sense proposar-se'l. Exmembres del grup Yami Fjord, amb qui compartien militància amb Alex Capranos i Paul Thompson, d'avui dels Franz Ferdinand, els 1990s van actuar com a taloners dels Strokes, Ben Bishamble, Belen Sebastian, The Pipettes o The Long Blondes. Aquest cap de setmana han vingut amb el seu disc Cookie sota el braç, un àlbum ple de temes directes, melodies brillants i tornades hiperaddictives, en una barreja de rock de reminiscències salvatges i setenteres. Vam tenir l'oportunitat de parlar amb el cantant dels 1990s, Jackie McKinnon, i li van preguntar si el seu nom era un homenatge als anys 90. No interest in the decade of 1990s. We're just called the 1990s. No, no tenim cap interès en la dècada dels 90, només ens diem així. No significa res. Realment, només ens agrada una banda d'aquella època que són els Pulp. Ho vaig passar bé en aquells anys, però no per la dècada en si, sinó per la gent amb qui estava. Musicalment parlant, no crec que hi hagi massa grups recomanables de l'època, sinó que hi ha algunes cançons destacables. En aquella època no hi havia res que realment et capturés el cor. L'excepció seria potser la cançó Babies de Pulp. Un tema que tenia passió, no com els Oasis o el Suet, un grup massa analític amb la societat. Baby significava realment alguna cosa. Years ago, when you lived on Stanhope Road, we listened to your sister when she came home from school. 'Cause she was 2 years older and she had boys in her room. At least outside, I heard her. All right. That was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round four, and she was with some kid called David, and from the garage up the road. I listened outside, I heard her. All right. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause she might go and tell your mother. And so you went with me, oh yeah, me was coming on, and I thought I heard you laughing. Where is mom and dad, we're gone. I listened outside, I heard you, all right. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, well, I guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside, I never heard her come. Oh, I didn't open up the wardrobe, and I had to get it on, yeah. Oh, listen, oh, we were on the bed when you came home. I continuem parlant amb el cantant del grup britànic 1990s. Si parlem dels anys 90, aquella era una època caracteritzada per la jovialitat i la diversió, i si ho contraposem amb la música feta a partir de l'any 2000, veiem que amb els anys s'ha incrementat la intenció de ressaltar la part fosca i depriment de la vida. Suposo que en aquest sentit sí que els 1990s es queden amb els anys 90, no? I think definitely a lot of people... Jo crec que, sens dubte, actualment hi ha molta gent que admira el costat miserable de la vida i hi ha molts grups que tenen com a objectiu ser o semblar decadents i foscos. Però jo no acabo d'entendre aquesta intenció de fer-se els miserables a propòsit parlant de la mort i aquestes coses, perquè després et trobes aquesta gent de festa i et diuen «Ei, estic en una banda i sóc molt feliç», i tot seguit pugen a l'escenari i adopten una actitud tenebrosa. Els Libertines, per exemple, són gent divertida i plena de vida. Jo pensava que era un grup força feliç, potser estaven massa interessats a les drogues, però jo penso que sempre han estat una banda alegre i demostrant que els agrada la vida. En algun lloc també hem llegit que dèieu que vosaltres heu nascut per tocar les festes. El vostre objectiu musical és entretenir? Some music is like, I mean... I sit in the house and listen to loads. Això és molt relatiu. Hi ha grups que no tenen l'entreteniment com l'objectiu de la seva música, però que a mi, certament, doncs, m'entretenen. Crec que ser una banda indie i anar a tocar en directe ja implica que has de tenir al cap que li has de treure l'avorriment a la gent que et ve a veure entretenir-los. La veritat és que nosaltres som amics i ens ho passem molt bé junts. I mira, estem a Barcelona, una ciutat amb sol i molt maca. Per què hauríem de pujar a l'escenari fent veure que estem deprimits o malalts, quan la veritat és que estem molt feliços d'estar aquí? You know, if I have a bad year next year, we'll write a sad, introspective, unhappy album, but at the moment I'm quite happy. Recordem que els 1990s és un grup que ve des de Glasgow, i per tant, què me'n dius de la música que es fa a casa vostra? There's always good bands in Glasgow, and there's always been good bands in Glasgow since... Sempre hi ha hagut molt bones bandes a Glasgow al llarg de la nostra història i hi ha grups sensacionals. Actualment hi ha un grup que es diu The Royal Whiz, que acaben de canviar el seu nom per Sexy Kids, que us recomano que escolteu i els trobareu a la discografia Domino. No sé per què, però sempre hi ha música interessant a Glasgow. People just kind of, I don't know why, it's always raining, so you stay indoors and write songs. Un dels grups que s'ha fet més gran de Glasgow és Franz Ferdinand. Quina és la reacció quan els amics vostres surten a la televisió i es fan famosos? No, the band gets big, like, you're like, oh, look, there's my friend. Res, si el grup es fa gran i veus el teu amic que surt per la tele, per exemple, doncs et fa gràcia. Seria estrany si et sentissis gelós o alguna cosa per l'estil. Simplement fa gràcia veure els teus amics per la tele. Hem sentit l'anècdota que un cop anàveu pel carrer amb l'Àlex Cabranos de Franz Ferdinand i us vau creuar amb tot un grup de noies que anaven cridant dins d'una limusina celebrant el seu aniversari, i ell es va pensar que cridaven per ell i les noies van passar de llarg sense immutar-se. Això és veritat? True, yeah, yeah, but it's not like... Sí, és cert, però no és que ell sigui un cregut o alguna cosa així. Per ser justos, hem de dir que si vas amb l'Àlex pel carrer et van aturant tota l'estona. Si vas amb ell a un club o a un bar, la majoria del temps se'l passa parlant amb la gent que ve a saludar-lo perquè l'ha conegut i tal. Però en aquest cas és veritat que eren un grup de noies cridant i es va confondre pensant que anava per ell. Ara ens quedarem escoltant la cançó You Made Me Like It. De què parla aquest tema? Concretament, parla de la situació de quan vas a casa d'un amic i et posa un disc i et sorprens amb ell i li preguntes què és això que sona. I finalment resulta que és un disc que tu també tens, que te l'havies comprat fa 2 anys i que realment havies escoltat un cop i no t'havia acabat de convèncer i llavors l'havies abandonat. La qüestió és que aquest amic teu t'ha de descobrir un disc que quan arribes a casa et mors de ganes de tornar a sentir. Parla d'això, és una cançó feliç. Amb el títol podries deduir que el tema va en la línia que ella m'ha fet que m'agradi, em va portar dalt a la seva habitació i em va fer que m'agradés. Tot plegat seria bastant sexy, però ja n'hi ha moltes d'aquestes cançons. You made me. case I liked it. I got a green light. I'm glad we had the party at your place. Oh yeah, it didn't feel right. Turning back to amber, red light. Red light spells a danger. Your baby cry. FDQ, FDP, Barbadies and Mozambique. Me, I'm on Decatur Street. Des de Brooklyn i movent-se entre el noise rock i l'electrònica, Pars & Labor acaben d'editar Mapmaker, un disc que els ha situat en la primera línia del rock experimental. El disc és la continuació de treballs com Stay Afraid o Rise, Rise, Rise i conté temes com Fractured Skies. Yeah. I continuem amb Richard Hawley, un artista de grans dimensions, amb una carrera envejable, una classe digna de crooner i que aquest any ha editat un nou disc anomenat Lady's Bridge. Des de Sheffield ens torna a sorprendre amb la seva melanconia fosca dels 50 i dels 60. Escoltem Tonight, The Streets Are Ours. You got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing find you, it's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are? Tonight the streets are. These lights in our hearts, they tell no lies. Those people, they got nothing in their souls, and they make our TVs blind us from our vision and our goals. Oh, the trigger of time, it tricks you, so you have no way to grow. But do you know that tonight the streets are? Els americans Bon Iver han optat pel francès per posar-se el seu nom, tot i que ho han fet conscientment amb faltes d'ortografia per desitjar-nos un bon hivern. Forever, Forever Ago és el seu nou àlbum de debut amb peces tan delicades com Skinny Love. Thank you. Set miniatures acústiques 100% tararejables de pop folk primaveral que enamora qualsevol que els escolta és el que ens porten The Tellers amb el seu nou disc. 16 minuts de desgarradora senzillesa i desmesurat talent amb temes com Penny. A city's breaking, but I don't mind because yesterday you said that I was just fine and the skies are falling and I should hide, but I'm just fine. Oh, I'm just fine. And I feel pretty fine. And if you see me giving up, please never let me go. 'Cause if I see you cracking up, I'll never let you go. Oh no. And who said Penny was just a dinosaur? Well, tonight's the night she's gonna dance till she falls. When Daddy gave me money to take a cab, well, come on, let's go buy liquor and dance. And buddy, you'll let me win, so the issue. What a girl I've got, girl, doesn't make me blue. It sings to who and Penny show me again the city light. Well, I'll take my once again to Paris by night. My daddy gave me money to take a bus. But come on, let's go buy a good truck. And buddy, you let me win, so do you see me? Well, the girl I've got, girl, doesn't make me blue. It sings to blue when you said that you were to stay that soul. Well, tonight, tonight, she's gonna dance to as she falls. We'll be right back. El festival Els Reis Són Rockers s'està convertint en una tradició nadalenca més. Aquest any, aquesta iniciativa solidària del Laboratori Musical Les Basses, que intercanvia música per joguines, fa 9 anys. L'entrada d'aquest concert, que té lloc al Centre Cívic Les Basses, el proper dissabte 15 de desembre, és una joguina nova que funciona amb piles. També s'accepten còmics, llibres i qualsevol altre regal que il·lusioni els més petits. El cartell d'aquesta festa benèfica són Love of Lesbian, Aeropuerto, Police Dead i Made, que des de Cabrils vindran a tocar les cançons del seu disc L'Antàrtica, com el que ara sentirem Transference Number 2 i amb el que ens despedim fins la setmana que ve.